ननु यदि सप्तति ही प्रत्यक्ष प्राप्त न प्राप्त करा सप्तति कौन है विषम सत्यम ये सार्थक नहीं है क्योंकि अनुवाद है प्रत्यक्ष से प्राप्त है सत्य तो उसका अनुवाद करने वाली सूची है निषेध करने के लिए निषेध समर्पण के लिए सार्थक नहीं तरह मिथ्या तो सूची रहती तब विरुद्धार्थ पर सार्थक रहना क्या मिथ्या को सूची कौन है निहना सबका निषेध करती नहीं दिखता है नहीं तो मिथ्या है तो मिथ्या को सूची भी विरुद्धार्थ पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का अनुवाद करने वाली जो श्रुति दोनों का विरुद्ध है प्रत्यक्ष प्राप्त है सत्व सत्व उसको अनुवाद करती सत्य श्रुति और मिथ्या के श्रुति प्रत्यक्ष विरुद्ध है अप्रत्यक्ष प्राप्त को अनुवाद करने वाली सत्य श्रुति का भी विरुद्ध है वहाँ विरुद्ध होने के लिए भी विरुद्ध होने से सात्वर्ग नहीं होगा क्योंकि प्रमाणांतर से प्राप्त होने पर विरुद्ध है गुणवाद से अनुवाद अवधारित प्रमाणांतर से यदि ज्ञात है तो अनुवाद हो गया सार्थक नहीं होगा और प्रमाण से अंतर से विरुद्ध हो तो सूचीकरण होगा सार्थक ने आदि तेवी को आदि तेवी को सार्थक गया नहीं क्यों नहीं क्योंकि प्रमाणांतर विरुद्ध है तो यहाँ भी प्रमाणांतर सत्य श्रुति और प्रत्यक्ष का विरुद्ध होने के कारण सत्य श्रुति मिथ्या की श्रुति अभी सार्थक नहीं होनी चाहिए किंतु तब प्राप्ति तब विरुद्ध तात्पर्य अभाव हेतु उभय प्राप्ति समस्या तात्पर्य अभाव का हेतु क्या है प्रमाणांतर से प्राप्त हो अथवा प्रमाणांतर से विरुद्ध हो यदि प्रत्यक्ष से प्राप्त होने से सत्य श्रुति तात्पर्य नहीं हुआ तो विरोध होता है मिथ्या की श्रुति सत्य श्रुति का विरोध होता है प्रत्यक्ष का विरोध है मिथ्या की श्रुति की तरह होता है तो विरोध होने से भी तात्पर्य अभाव के हेतु विरोध भी समान है इसी चेतन अर्थात मिथ्या की स्थिति भी सार्थक नहीं होगा किससे विरुद्ध होगा प्रत्यक्ष और सत्यश्रुति का विरुद्ध होगा इसी जन प्रत्यक्ष अपेक्षा चंद्र आदि का परिमाण बोध का आगम से मिथ्या तो बोध का आगम से आदि बल होते हैं प्रत्यक्ष चंद्र तो आदेश परिमाण दिखता है किंतु आगमी चंद्र अधिक परिमाण बोध का बलवत कौन ये आगम है मिथ्या तो बोध का आगम होता है बलवत है ना मिथ्या तो बोध का आगम है नाना की किंचन बलवत है बलवत है प्रत्यक्ष प्राप्त अनुवादित श्रुति अपेक्षा बलवत प्रत्यक्ष प्राप्त को अनुवादित अनुवाद कौन ये सत्य श्रुति विश्वम सत्य प्रत्यक्ष प्राप्त का अनुवाद करने वाले और मिथ्या की श्रुति अप्राप्त विधान करती है बलवत कौन होगा मिथ्या की श्रुति श्रुति अपेक्षा बलवत प्राप्त अर्थ अप्राप्त विरोध है प्राप्त से अप्राप्त विधान करते हैं अन्य से सत्य नियम अप्राप्त सत्य व अन्य से सत्य ने बलवत प्राप्त अर्थ अप्राप्त विरोध है प्राप्त अर्थ यस्य श्रुति का अर्थ अन्य प्रमाण से प्राप्त है और अप्राप्त अर्थ जिस श्रुति का अर्थ अन्य प्रमाण से अप्राप्त प्राप्त नहीं सत्य से विश्वम सत्य मुख्यार्थ प्रत्यक्ष से प्राप्त है नेहना की श्रुति का अन्य प्रमाण से प्राप्त न प्राप्त है तो अप्राप्त अर्थ बल प्राप्त अर्थ बल अप्राप्त प्राप्त अर्थ प्राप्त विरुद्ध प्राप्त अर्थ से अप्राप्त विद्यार्थी प्राप्त अर्थ को जो वाक्य अप्राप्त विद्यार्थ का मिथ्या विधान करने के लिए निषेध समर्पण करने के लिए विश्व सत्य अन्य से सत्य नियम अन्य से सत्य नियम कौन मान्य से सर प्राप्त जिसका अर्थ प्रत्यक्षा जिसे प्राप्त है विश्व सत्यम ये नये नाना की निषेध का शेष है अप्राप्त अर्थ से अनन्य से सत्य न अनन्य से कौन हुआ अप्राप्त अर्थ अप्राप्त होते किसका अर्थ प्राप्त है मिथ्या चतुर्थी मिथ्या चतुर्थी का अर्थ किस समान से प्राप्त है बलवत है अन्यथा उभय भी अप्राण्य कथे यदि सत्य श्रुति और मिथ्या चतुर्थी दोनों समबल पाएंगे तो दोनों अप्रमाण हो जाएगा। एक बलवते के दुर्बल है सप्तश्रुति प्रत्यक्ष प्रार्थ का अनुवाद करने वाली, मिथ्या श्रुति अपार्थ का बोधन कराने वाली। प्राप्त प्रार्थ अर्थ में जो बलवत् कौन होगा? अपार्थ अर्थ बलवत्त अर्थ तदुपम संकेत कार्य के अतत्परा तत्पर वेद वाक्य विद्यमान है गुणवाद जो तत्पर का नहीं तात्पर्य शून्य है विश्व सत्ता स्थिति अतत्पर के साथ में तात्पर्य नहीं तत्पर वेद वाक्य ही विद्यमान है तत्पर के वेद वाक्य नहीं नाना विरुद्धमान करके गुणवाद सत्य स्थिति कैसा स्थिति गुणवाद अतएव अन्य चेतन मिथ्या स्थिति विरोधा मिथ्या स्थिति अन्य कहते थे अनन्य चेत मिथ्या स्थिति विरोधा न प्रत्यक्ष अग्रहित त्रिकाल अबाध्य सत्य करा जगत सत्य स्थिति जगत सत्य स्थिति को पूर्व जी ने कहा था प्रत्यक्ष प्राप्त का अनुवाद करेंगे तो उसमें अप्रामाण्य अनुवाद को प्राप्ति प्रत्यक्ष से अग्रहित जो त्रिकालाबाध्य पूर्व सत्य वस्तु प्रपंच में त्रिकालाबाध्य पूर्व सत्य का प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होता है जो अग्र ठीक है उसको बोधन कराए विषम सत्य सत्य स्थिति न क्योंकि अनन्य से श्रुति विरुद्ध है नेहनान श्रुति का विरुद्ध है अद्वैत श्रुति से प्राबल्य अद्वैत श्रुति प्रबल क्यों है निरलता तत्व तात्पर्य वक्त अधिकम प्रयोजक अद्वैत श्रुति का अवकाश नहीं तात्पर्य सलिंग तात्पर्य वक्त है ये प्रयोजक कारण न निषेध वाक्य सम न कि निषेध करने से बलवत हो गया पूर्व किसी के न्याय मतदा ने कहा निषेध करने से जो बलवत जाएंगे तो व्याकरण निषेध से बलवत हो जाए विधायक के पीछे निषेध वाक्य प्राबल्य अभी तो निर्भरता के साथ तात्पर्य प्राबल्य इस मान की क्या होगा न्याय मतदा ने कहा था ऐसे निषेध वाक्य प्राबल्य निषेध वाक्य प्रबल मानेंगे तो किसी तभी तत्पर रहते हुए बुद्धि होती किस किसी चौथम से इंटीरियर से बुद्धि है सर्दी से चौथा मारे आगे बुता है किसी से किसी पर सर्दी तत्पर रहते बुद्धि दान करने वाले चुप है और सामान्य गुण बुद्धि निषेध करने वाले चुप क्या है कि टीचर किटिंगी के होते गुण बुद्धि निषेध किया गया तो किस इसमें भी दोनों में किया गया तो यह निषेध सूत्र कौन है किसी जब विधान करता है सूत्र बलवत हो जाए बलवत हो जाए तो किसी पर से वृद्धि नहीं होगी वस्तु तो है यहाँ क्या है किसी चाहे तभी तेतु किसी पत्र करते आदि आदि बुद्धि किसको निषेध करता है यही लक्षण गुण बुद्धि का निषेध करता है सारे रात आधार सूत्र से जो ईगाम संग और पुगंत लक्ष्म सूत्र से पता की क्यों गुण प्राप्त है एक लक्षण गुणवृत्ति को निश्चय करता है कि टीचा और वो किसी जैसे तक किसी पर तरह से बुद्धि ग्रहण करता है आदि ऐसे दोनों का विषय भिन्न है इसे यहाँ बड़ा सामान्य विषय सामान्य विषय नहीं से बुद्धि निषेध नहीं है फिर भी इस पर भ्रांति से उद्या न्याय कारण किसी जैसे सूत्र क्या विषय किसी जैसे सूत्र निषेध होने से निषेध शास्त्र बलवत हो जाए इस कहा था तो भी बलवत नहीं होगा क्योंकि यहाँ विश्वम सत्य के अपेक्षा नेहना से बलवत है किस लिए निषेध शास्त्र के लिए किसके लिए निरवता शत्र शास्त्र अभिन्न समय वाक्य अहिंसा वाक्य पूर्व किसी ने कहा है अभिन्न समय वाक्य से अहिंसा वाक्य बलवत हो जाए अभिन्न समय पशु माला लेकर विधि अहिंसा वाक्य महिंसा का निषेध वाक्य कौन है अहिंसा वाक्य अहिंसा वाक्य बलवत हो जाए निषेध वाक्य कौन से षोड़श दिन में ग्रहण वाक्य और ग्रहण वाक्य अस्थिरात्रि षोड़श दिन गृणाते नास्थिरात्रि षोड़श दिन गृणाते निषेध वाक्य यदि प्रबल होगा तो अग्रहण वाक्य प्रबल हो जाए सत्यम ज्ञानम अनंत वाक्य से बलवत हो जाए असप्राहित अनुग्राह इत्यादि वाक्यों से बलवत हो जाए निषेध सत्यम ज्ञान है निषेध असत्य सत्य नहीं निषेध रहते हैं जो बलवत होगी ये तो आपत्ति है, इसे अपास्तम ये अपास्त हो गया। क्योंकि हम नहीं कहते हैं कि निर्णाना श्रुति बलवती है, निषेध वाक्य क्या ना? नहीं अभी तो निरता से तात्पर्य बतवाती है। सामान्य विशेष भावना सावका सत्य निर्मता सत्यूप बलवे सामान्य इतनी विद्या है अग्नि समय माहिचार वाक्य सामान्य विशेष भाव सामान्य सावका सत्य निर्मता सत्यूप बलवय परित्याग सावका सत्य हो क्या होगा दुर्बल होगा, निर्भरता से हो तो बल होगा बलवय सावका से बलवय परित्याग निर्भरता से तो बल बल ऐसा नहीं करना सावका सत्य निर्भरता सत्यादि रूप बल वैपरित्य सावकाश के लिए वैपरित्य बल वैपरित्य निर्भरता के लिए बलव विषम सत्यता व्यक्तु व्यावहारिक सत्य विषयतया ये निर्भरता नहीं है। विश्व मिथ्या सूची प्रबल हो जाए तो विश्व सत्यम ये निर्भरता हो जाए निर्भरता में व्यावहारिक सत्य विषयतया अन्य चेतया अन्य चेतया अन्य चेत्र क्या है वो निषेध करने के लिए निषेध का समर्पण करने के लिए सावकाश का ये सावकाश है तथा न सप्तृति विरोध इसलिए सप्तृति का विरोध नहीं मिथ्या का अनुमान अथवा मिथ्या का श्रुति प्रपंच मिथ्या दृश्य पर मिथ्या का अनुमान का विरोध सप्तृति से नहीं असत्य न प्रतिष्ठम से जगदयाम एकता दृष्टि में अवश्य नष्टात्मा उपबुद्ध गीता में कहा गया जब तुम असत्य प्रतिष्ठा थे उसका कारण कोई प्रतिष्ठा नहीं सत्य स्मृति का विरोध होगा। सत विविध तत्ववाद में मन हम जगत को क्या कहते सत्य विलक्षण कहते सत भिन्न को कहने वाले आदिया जगत ही असत विलक्षण भी कह रहे ना जगत को हम सत्य विलक्षण कहते असत मानते हैं असत विलक्षण भी कह रहे ना तब प्रतिवादक स्मृति विरुद्ध भाव जो असत मानते हैं उनको निंदा की गई असत्य में प्रतिष्ठान थे जगता रंतर अल्प बुद्धि वाले के ही असत मानने वाले का प्रतिवाद निंदा की गई उसका प्रतिवाद किया विरुद्ध नहीं नु नाभाव उपलब्ध है वैधर्म का न सपनाधिपति जिस सूत्र दो है ना जगत पारमार्थिक सत्यबुद्ध विरुद्ध नाभाव उपलब्ध है प्रपंच का अभाव जो चाहते तो अन्य अभाव नहीं किंतु दिखता है उपलब्ध होता है और स्वप्न जैसा दिया स्वप्न जैसे नहीं होने पर दिखता है वैधर्म चलना सपना दे स्वप्न का तो बाद हो जाता है जागृत अवस्था नहीं ये प्रपंच का बाद नहीं होता है ये वैधर्म है दोनों सूत्र देकर क्या सिद्ध किया है जगत पारमार्थिक सत्यबोधन है जगत का सत्यबोधन के अभाव नहीं सूत्र क्या है भावे भावकार से परमार्थ सूत्र मान करके पूरा विरोध करता है विरोध न तो अन्य शून्यवादी निराकार है न असद विलक्षण प्रतिभा नाभाविरोध सिद्धांत की तरफ से कहा जा सकता है जो नाभाव उपलब्ध है वैषम चंद्र सपनाधिवत इसके तरह शून्यवाद का निराश किया गया शून्य का प्रभाव कुछ नहीं असत्य सपने के समय कुछ नहीं इसे दिखता है दोनों शून्यवाद निराकरण करने के लिए असल विलक्षण मात्र प्रतिपादना नाभाव उपलब्ध है वैधन चंद्र सपनाधिवत कह करके ये असत नहीं असत विलक्षण प्रतिपादन क्या ऐसे कोई विरोध नहीं ये सिद्धांत कह गया पूर्व शिक्षा देते थी नहीं अर्थ क्रियाकारित्व लक्षण असत वैलक्षण से शून्यवादी मत भी सत्य है शून्यवादी क्या कहता है सब असत है किंतु अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्य मानता है नहीं प्रपंच में अर्थ क्रियाकारित्व रूप सत्य प्रयोजन सिद्धि होती है नहीं भोजन करते इच्छित निवृत्ति दारिद्र से कृष्ण निवृत्ति होती ये शून्यवादी भी असत विलक्षण से अर्थ क्रियाकारित्व लक्षण से असत विलक्षण के अर्थ क्रियाकारित्व सप्तम जो असत हो रहा है वो अर्थ क्रियाकारी होता है नहीं होता है तो असत विलक्षण है अर्थ क्रियाकारित्व शून्यवादी मानता है सत्य न तन्मत निराकार अनुभव से इसे शून्यवादी मत में रहने से उसका मत निराश करने के लिए दिया हाँ ऐसा नहीं कर सकते निषेधा प्रतिष्ठ रूप से असत विलक्षण से तो याद हमें विचार असत निषेध का प्रतीक होता है बंध्या सत्य विचार निषेध का प्रतीक प्रतीक नहीं क्योंकि अप्रसिद्ध प्रतियोगी निषेध नहीं होता है, तो निषेध का अप्रतियोगी निषेधा प्रतियोगित्व रूप जो असत वैलक्षण है, असत निषेधा प्रतियोगित्व रूप है असत, असत वैलक्षण से अच्छा सदरूप मान करके निषेधा प्रतियोगित्व रूप से असत वैलक्षण से सदरूप सत्य निषेध का प्रतियोगी नहीं होगा, निषेध का अप्रतियोगी निषेध का अप्रतियोगी रूप जो असत वैलक्षण बौद्ध रूप मानते आदि मानते असत वैलक्षण से नहीं नहीं मानते बौद्ध रूप सत मानते हैं, हम भी प्रपंच को सत नहीं मानते तो असत्य विलक्षण मानते ना नहीं, असत्य विलक्षण मानते प्रपंच को, विज्ञान वेदांत लोग प्रपंच को असत मानते असत्य विलक्षण असत विलक्षण मानते हैं ना, असत्य विलक्षण क्या है निषेधा प्रतिविधित्व क्या है निषेधा, निषेधा नहीं होता उसका प्रयास अनंगीकार तुम भी नहीं मानते असत विलक्षण से प्रया अनंगीकार असत विलक्षण से अर्थात सदरूप से असत वैलक्षण का क्या है सदरूप ब्रह्म में प्रपंच में आप भी नहीं मानते बौद्ध रूप मानते हम भी नहीं मानते असत वैलक्षण में आप से साधन है, यदि असत वैलक्षण केवल कहेंगे स्वप्न वैलक्षण होते हैं स्वप्न वैलक्षण करना क्या जरूरत है, असत वैलक्षण में सत्य सिद्ध करना है स्वप्न वैलक्षण करने की आवश्यकता नहीं, स्वप्न वैलक्षण तो असत विलक्षण का स्वप्न में मिथ्या स्वप्न में नहीं विषय के ना दिखता है व्यावहारिक सत्य समाचार स्वप्न वैलक्षण से प्रयास कर हम मानते व्यावहारिक सत्य स्वप्न जी मानते हैं ना नहीं, तो स्वप्न विलक्षण मानते हैं ना नहीं, हम भी स्वप्न विलक्षण मानते व्यावहारिक दृष्टिकोण पर वो तो प्रातिभाषिक है, इसलिए व्यावहारिक सत्य मान करके स्वप्न वैलक्षण करने की जरूरत नहीं, असत वैलक्षण मात्र से कर्म तेरी सत्य असत वैलक्षण के बल कहेंगे स्वप्न जी तो उनके मत नहीं है असत वैलक्षण कार्यकारी के रूप सत्व मानते असत वैलक्षण मानते तदुत्तम बौद्धे भी क्योंकि उनके भी सत असत जो है द्वे सत्य समुपाश्रित बुद्धानाम धर्म देशन है, दो सत्य का आश्रय करके बुद्धों का धर्म उपदेश लोक समृद्धि सत्यं से सत्यं से परमार्थ सत्य एक लोक समृद्धि से लोक में समृद्धि सत्य जिसको आविद्य कहते प्रातिभाषिक असत्यं से परमार्थ सत्य एक व्यावहारिक सत्य एक पारावर्ती के सत्य सत्यं से परमार्थ सत्य दो को लेकर के बुद्धों का उपदेश तो असत वैलक्षण मात्र सत्य अर्थ क्रियाकारी को सत्य मानते हैं प्रपंच मानते ना नहीं वो असत विलक्षण है वो हम भी मानते वो भी मानते हैं इति चेत यहाँ तो पूर्व दिशा होकर सिद्धांत कहता है ना सूत्र कौन सा सूत्र नाभा उपलब्ध है और वैधन्यास न सपना जो तथा है तथा ही कहकर सूत्र का अर्थ करते हैं, सूत्र का अर्थ करते हैं ये कौतत्व विचार के मुख्य क्षमता शास्त्र दर्शन ग्रंथ में अमलानंद सरस्वती ने कहा है उसके अनुसार कहते हैं सदरूपा ब्रह्म जगत सर्व भगत सदरूप ब्रह्म से सारे जगत की उत्पत्ति कौन कहता है सिद्धांत ऐसे भगत समन्वय से जो समन्वय तत्व समन्वय है सर्वम असत अनुमान में जुड़े का संदेह और बौद्ध लोग क्या कहते सर्वम असत असत अनुमान के विरोध होगा संदेह होने पर न सन नासन न पदसन न च अनुभय तत्वम विमतम तरह से विद्यता नदी से उदर यशोदकम ये कहा गया ये ब्रह्म सर्वम असत कह दिया तो न सत्य प्रपंचन असत जो नहीं सदस्य तो उदय भी नहीं और अनुभय सदस्य विलक्षण हो भी नहीं विमतम तरह से पूज्यता मरीज से जत उदक मरीज में जो उदक दिखता है जिस प्रकार इस बार तर्क पीड़ित तो तर्क विरुद्ध था तर्क विरुद्ध स्वाद ये सत नहीं असत नहीं उभय नहीं अनुभय नहीं अनुभय सत्य है कि सात्विक सदस्य भेद दोनों नहीं उभय न उभय अनुभय इति ब्रह्म साधारण निष्तत्वतायाम प्राप्तायाम सूत्र परिहार ऐसा ब्रह्म को साधारण कर सर्वम असत सर्वप्रसिद्ध ब्रह्म भी लिया सब निष्ठत्व असत रहते हैं सब असत प्राप्त होने पर सूत्र के दर्द का परिहार किया ना अभाव उपलब्ध है जगत का कारण अभाव नहीं कार्य दिखता है तो कारण मानना पड़ेगा ब्रह्म के लिए जगत के लिए हतो ब्रह्म न अभाव सदैव ब्रह्म का अभाव नहीं न शून्यतम ब्रह्म शून्य रूपा नहीं उपलब्ध है सत्य न प्रमाणात प्रतीत प्रमाण से प्रतीत सदरूप प्रमाण प्राण है सत्य न प्रमाणात प्रतीत तथा जब किंचित परमार्थ तक अवचन शून्यवादना भी स्वीकार है कुछ ना कुछ सिद्धांत कहता है जो सत्य न प्रमाण से प्रतीत होती है सदरूप को भी मानना पड़ेगा सर्वम ज्ञान धर्मी न भ्रांतम प्रकार को भी पड़ेगा जितने ज्ञान धर्म ज्ञान को धर्म से प्रमाण है इधम रजतम अयम सर्प इधम धर्म नहीं धर्म नवरांतम किंचित परमात्म तो अवश्यम को निराजन आदि स्वीकार करें मानना पड़ेगा अन्यथा बाघ तो निरवधि तत्व प्रसंग आदि सूत्र है बाघ जो होता है निरवधि तो कोई अवधि के लेना बाध के लिए अधिक सत्ता कोई वस्तु के लेना निषेध हो जाएगा ये आपत्ति बाध जहाँ होता है बाध्य वस्तु से अधिक सत्ता का वस्तु होने पर ही बाध होगा निरवधि का नहीं होगा सत्य न प्रपंच मिथ्या से विरोधी जो नाभा उपलब्धि कहा गया ब्रह्म जगत कारण शून्य रूप नहीं है उपलब्ध होता है कार्य ये जो कहा प्रपंच मिथ्यात्व का विरोधी नहीं नाभा उपलब्धि ने क्या कहा जगत कारण ब्रह्म अभाव रूप नहीं है तो प्रपंच मिथ्यात्व ने क्या उसके साथ विरुद्ध है तथा दूरतम बाधित तो अपन वो मान ही व्यावहारिक मानता मानना तात्विकम किंचित वस्तु नास्तिक दुर्गुण किंचित तात्विक वस्तु अनाचित दुर्गुण तात्विक वस्तु का आचरण नहीं करके मानना व्यावहारिक मानता प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण है तात्विक वस्तु का आचरण किया नहीं कर सके तात्विक वस्तु एक मानेंगे तब तो व्यावहारिक प्रमाण कहेंगे बाधित तो अपन वो मान ही माने ही बाधित अपन प्रमाण के द्वारा बाधित होता है अपलाप होता है ऐसा कह करके व्यावहारिक मानता मानना प्रमाण में व्यावहारिक प्रमाण में है ऐसा कब कहेंगे कोई सत्य वस्तु मानेंगे तो किंचित वस्तु अनाचित दुर्गुणा ना कि स्वप्न दर्शन चाहिए जो दर्शन चाहे स्वप्नाधिक स्वप्न दर्शन कहा तस्या विमतम निष्पत्व तर्क पीड्यता मरुमंच का जरूरत का अनुमान है बौद्धों का अनुमान है विमतम निष्पत्व तर्क पीड्यता मरुमंच का जरूरत मरुमंच का जल के समान तत्व नहीं तर्क का विरुद्ध होता है इसका अनुमान है बाध्यत्व प्रमाणागम्यत्व दोषजन्यत्व आदि उपाधि प्रदर्शन पर जो अनुमान में उपाधि देते हैं विमतम निष्पत्तम तर्क विरोधित मरुचि का जलवत दृष्टान्त नहीं बाध्य तो है नहीं साध्य निष्पत्त यत्र तत्र बाध्यतम उपाधि साध्य जातक और प्रपंच में बाध्यत्व नहीं प्रपंच का बाध नहीं होता है जागृत अवस्था में तो प्रपंच में तर्क विद्युत के लिए बाध्यत्व नहीं हुआ उपाधि जैसे बाध्यत्व उपाधि हुआ इसे प्रमाण में प्रमाणगम्य तो कितने प्रमाणगम्य तो प्रमाणागम्य प्रमाणादृत है ना मरीचि का जल प्रमाणगम्य है क्या प्रमाणागम्य तो उसमें रहा किंतु प्रपंच में प्रमाणगम्य तो है उपाधि दोषजन्य तो मरीचि का जल का रजूतर पर दोषजन्य है उसमें दोषजन्य थे किंतु प्रपंच में दोषजन्य थे अविद्या दोष नहीं उपाधि प्रदर्शन पर विज्ञानवाद निराकरण करना विज्ञानवाद निराकरण करने के तो सूत्र से कोई विरुद्ध नहीं शून्यवाद निराकरण करेंगे उपाधि रहित ब्रह्म जगत उपाधान प्रतिदावक समन्वय से निराव्याकरण विज्ञान साधयता अनुमान विरोध संदेह उपाधि रहित ब्रह्म है जगत उपाधान प्रतिदावक समन्वय होता है सबसे समन्वय किंतु बौद्ध लोग क्या कहते हैं जो ज्ञान है निराव्याकरण विज्ञान सिद्ध करते विषय ज्ञान एक साथ होते हैं विषय ज्ञान के बिना विषय नहीं होता है इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध विषय मानना जरूरत है अनुमान संदेह स्वप्न भी साम्य तो बुद्धि बुद्धिया अर्थ तो सही क्षणा सदेद अनुयुक्त ज्ञान चारो अर्थ इसके साथ स्वप्न भी साम्य स्वप्न के कारण बुद्धि समान है बुद्धि बुद्धिया अर्थत्व सहित बुद्धि के साथ अर्थत्व सहित बुद्धि बुद्धि के साथ अर्थ का ज्ञान के साथ अर्थ का ईसन होता है। जो ज्ञान दिखता है अर्थ ज्ञान के बिना दिखता है ज्ञान के साथ सहोपलम्ब नियम अभेद मिलत बौद्ध ने कहा सहोपलम्ब नियम से मिल उसका ज्ञान का अभेद है। कभी भी ज्ञान के बिना अर्थ नहीं होता और इसलिए क्या होगा ज्ञान जो दिखता है अर्थ के साथ तो नील जो दिखता है नील ज्ञान से अलग नहीं अवेद निरतभ्य। यहाँ क्या कहते हैं शुद्धे बुद्धिया अर्थ से सहित बुद्धि के साथ अर्थ का साथ दिखता है इसलिए तदभेदेन अनुच्य ज्ञान के भिन्न अर्थ का निरूपण नहीं होता है। अर्थ ज्ञानाकार अर्थ जो है मिलादि ज्ञान का आकार ये विज्ञानवादी कहते हैं। विमता भी न ज्ञान व्यतिरिक्त आलम्बन भी सपन जीवन सपन ज्ञान जिस प्रकार ज्ञान चतुर्थ तो विषय नहीं है अभी भी जो ज्ञान होता है ज्ञान व्यतिरिक्त आलम्बन विषय नहीं बुद्धि दीप विपक्षी तो ज्ञान आधार में अथवा अर्थभान प्रसंगा होगा। यदि ज्ञान के बिना अर्थ अलग मानेंगे तो ज्ञान का भान नहीं होने पर अर्थ का भान हो जाए अस्त नहीं तो भिन्न नहीं है बिना है भिन्न है अस्त नहीं तो भिन्न है तो अस्त के भान होने पर नहीं कराना होता है या नहीं अस्त का भान नहीं हुआ तो नहीं कराना होगा होता है क्योंकि भिन्न है इसलिए ज्ञान के लिए अर्थ भिन्न होगा ज्ञान के भान नहीं करे अर्थ का भान हो जाए ज्ञान भान ही तो अर्थवान करते हैं। जब अर्थ का भान होता है तो ज्ञान का ध्यान होता है ज्ञान साक्षी के द्वारा ध्यान होता है हमारे मत के अनुसार प्रभाकर मत अंश ज्ञान स्वयं प्रकाश है। ज्ञान धान के बिना अर्थवान नहीं होता है नहीं भिन्न अर्थम हो सहोपलम भिन्न में सहोपलम नहीं है भिन्न अर्थम जब दिखे तो नहीं इसका दिखेंगे ऐसा है क्या एक नहीं रहेगा तो दूसरा दिखेगा इसी यहाँ क्या है नील और ज्ञान ज्ञान के बिना नील किसी भी नहीं होती सहोपलम्बनीय में इसलिए अभेद माना पड़ेगा तथा न ज्ञानातीतम सब ज्ञान सचित वस्तु नहीं जिसे यदि प्राप्त ही सब जो विज्ञान आदि कहते हैं उसका पर्याय सूत्र नाभाव उपलब्ध है। अभी ये शून्य मत निराकरण के लिए सूत्र दिया था अभी यहाँ सूत्र देते विज्ञान मत निराकरण करने के लिए विज्ञानवादी विज्ञानवादी के अनुसार कहेंगे प्रपंच ज्ञान सचितम ही इसे कहते विज्ञानवादी यह सिद्धांत क्या है नाभाव उपलब्ध प्रपंच ज्ञान सचित नहीं अभाव है ऐसा नहीं उपलब्ध है तो विषय आना पड़ेगा सूत्र कर्ता करेंगे बाधे न स्रोताधिकता अनुमान उपाय भागे न परोपलम्ब सार्वत्यबुद्धि तदर्थ भेद सुवार्थ भंगो बहुतों की तुल्य बाधेन स्रोताधिकता बाधेन स्रोताधिकता बाधेन स्वरूपाधिकता मतलब जैसे पित्रा पिता नास्त्रा पुत्र पिता नास्त्रा क्या होता है नास्त्रा सह उसको पिता शिष्य थे सहयोगी तृतीया होती यहाँ बाधेन सह स्वरूपाधिकता बाधेन स्वरूपाधिकता अर्थात बाधेन सह स्वरूपाधिकता बाध होता है विषय का आपको तो विषय नहीं ज्ञान चतुर्थ ज्ञान चतुर्थ विषय है दिखता है और ज्ञान नहीं ग्रहण जो विषय रहता है स्वोपाधिकता ही अनुमान है और जो सहोपलम्ब होता है उपाय भावे में सहोपलम्ब क्या पाठ है उपाय है उपाय या दीर्घ नहीं का दीर्घ नहीं का सत्य है ना हाँ उपाय भावे ना ये टीका अनुसार में उपाय भावे ना पाठ है उपाय भावे में सहोपलम्ब इसे पाठांतर क्या रहता है कि दूर टीका अनुसार में उपाय भागे ना जो सहोपलम्ब होता है ज्ञान और अर्थ क्यों उपाय भागे ना उपाय क्यों ज्ञान का उपाय होता है अर्थ उपाय होने का सहोपलम्ब हुआ नहीं कि अभेद वंश नहीं उपाय वंश जैसे आलोक से घट दिखता है तो घट जब दिखता है आलोक विशेष दिखता है सहोपलम्ब है नहीं सहोपलम्ब क्या आलोक और घट एक हो इसलिए आलोक दोष का कारण इसी प्रकार यहाँ भी उपाय भावे सर्वप्रेम सारूप्य तो बुद्धि तदर्थ वेद सारूप्य सर्वप्रम सारूप्य समानुपम से सारूप्यम से सर्वप्रम होता है उपाय भावे न बुद्धि तदर्थ भेद बुद्धि उसका अर्थ का भेद है स्थूलार्थ भ्रम भगवत तुल्य स्थूलार्थ का भ्रम करना आज भी तुल्य मानते स्थूल वस्तु नहीं किंतु बुद्धि रूप नहीं क्योंकि स्थूल वस्तु को जो मानते हैं बाह्य सौतांत्रिक वैवासी का वो भी क्या मानते हैं परमाणु से जो मानते अवैध नहीं मानते स्थूल वस्तु का भ्रम मानते हैं किंतु बुद्धि अर्थ का भेद है बाह्य का भी मानते हैं सूत्रार्थ जो नाम है उपलब्धि ज्ञान अतिरिक्त से अर्थ से नाकर्षण नाभाग अभाव ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ नहीं है किसी न क्योंकि दिखता है किंतु व्यावहारिक दशा अबाध्य अर्थ क्या कार्य रूप सत्यम है असत्य में सत्य व्यवहार काल में दशा में जिसका बाध नहीं होता है स्वप्न का बाध व्यवहार काल में होता है और जागृत का बाध नहीं होता है अर्थ क्रिया कार्य रूप सत्यम है ज्ञान चतुर्थ जो व्यावहारिक प्रसंग है उसमें सत्य सत्यम के अर्थ क्या कार्य रूप सत्य उपलब्ध है उपलब्धि क्या ज्ञान अतिरिक्त प्रमाणिक उपलब्धि प्रमाणिक ज्ञान भिन्न रूप से दिखता है घटपटा स्वप्न वैधव्य वैधव्याचरण स्वप्नादि विद्या है बाध्यत्वादि उपाधि प्रदर्शनाय स्वप्न वैधव क्या स्वप्न में बाध्यत्व है बाध्यत्व और प्रमाणागम्य है दोष जन्यत्वादि उपाधि है उपाधि देखा दिखाने के लिए वैधव्याचरण स्वप्नाधिपत था स्वप्न में इसे दोष है बाध्य वैधर्म है उपाधि तेन बाधा स्वपाधिक पूर्वानुमान दुष्ट पूर्वानुमान विद्या का ज्ञान से भी नमे अर्थ है और गुणतम निष्पत्म शून्यवाद निंदा करने के लिए और ज्ञान अतिरिक्त अर्थ नहीं जुटा था तो वो स्वपाधि के है बाधे पूर्वानुमान दुष्ट तस्मा नैवम अति विरोध शंका इसलिए विरोध शंका नहीं उनके जो स्वपाधि कौन से वास्तु वास्तव नहीं है जो कहते हैं शून्यवादी कहते शून्य है विज्ञानवादी कहते ज्ञान कहते तो नहीं है ये दोनों का निराकरण करने के लिए नाभाव उपलब्ध है और वैधव्याचरण स्वप्नाधिपत दोनों के लिए कहा तथा नैव विरोध नैव नैवम अति विरोधाशंका विरोध शंका विरोध शंका क्या है तदुत्तम तस्मा न ज्ञानाकार अर्थ किंतु बाह्य हाँ वो ब्रह्मसूत्र के साथ हमारा विरोध नहीं पूर्वज ने कहा था ना ब्रह्मसूत्र में जो स्वप्न वैधर्म से नहीं हो रहा ये जो दोष दिया था नहीं विरोध नहीं विरोध की शंका नहीं क्योंकि हमारे ब्रह्मसूत्र में जो कहा गया है शून्य मत खंडन करने के लिए ज्ञान मत खंडन करने का और मिथ्या मानने करो अशुभ विलक्षण होने करो कोई आपत्ति नहीं है वहाँ ब्रह्मसूत्र में जो आया वैधर्म्याचरण स्वप्नाधिपत क्या दिया स्वप्न में जागृत में वैधर्म क्या है जागृत वस्तु का स्वप्न का बाध्यत्व है प्रमाणागम्य तो दोष जन्य तो उसमें उपाधि है अनुमान है और शून्य नहीं है उपास और स्वप्न में जो दे दिया है ज्ञान अतिरिक्त प्रमाणित उपलब्ध होता है बाध्यता उपाधि दिखाने के स्वप्न वैधर्म का और नाभाव उपलब्धि जो कहा बिल्कुल ज्ञान वर्तित आलंबन है ही ऐसा नहीं ज्ञान वर्तित अर्थ है तस्मा न ज्ञानाकार अर्थ किंतु बाह्य अर्थ ज्ञानाकार नहीं किंतु बाह्य अर्थ है घटपटा सत्य अर्थ क्रियाकार तो सत्योत्त होती सत्योत में है बौद्धमति के अनुसार सत्यम किम अर्थ क्रियाकार तो प्रयोजन सिद्ध होती होने पर भी अद्वैत स्थिति वसाद ब्रह्म में कल्पित हो ब्रह्म में कल्पित है बाह्य पदार्थ न परमार्थ तम परमार्थ तद नहीं इति सिद्धांत से सुगतमता भेद सुगतमत बौद्ध मत हमारे मत में भेद है उत्तम से आत्मतत्व विवेक है आत्मतत्व विवेक उदयाचार्य ने लिखा है उसमें दिया है नग्रा है भेद नवधु ये दियोस्ति वृत्ति तद्वाद ने बड़े निवेद नहीं जय श्री नोचेदमिंदमिदमी विषमेव विषम तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः। ग्राह्य भक्तदादि के भेद न बदलिए, ग्रहण का विषय ग्राह्य विषय, विषय भेद यदि नहीं है, ज्ञान से भिन्न विषय नहीं है, उसको अवधि तिरस्कार करने पर धीरे वृत्ति नास्तिक, बुद्धि की वृत्ति नहीं होगी, बुद्धि का संबंध विषय के साथ कैसे रहा, वृत्ति कैसे होगी। तद्वाद में अब बुद्धि का बाह्य वस्तु का यदि बाध कर देंगे तो बलि में दे देना ही जयश्री, वेदांत सिद्धांत में जयश्री है, वो भी कहते तो मिथ्या है, एक अद्वित ब्रह्म है। नो चेत यदि वेदांत ने नहीं मानोगे अनिंद्यम इधम इस समय विषम सत्यम, तो हम जो तर्क के तरह सिद्ध करते ईश्वर इधम अनिंद्यम निर्दुष है, इधम विषम अनिंद्यम सत्य है वास्तव है। तथागत मत से तो कोई बता सकते, बौद्ध मत का कहा बताते, बौद्ध लोग क्या है सबको शून्य क्षमता भी कहते हैं। यदि ग्राह्य भेद नहीं मानोगे तो एक अद्वितीय ब्रह्म है, क्षणिक विज्ञान भी सीधा नहीं, शून्य भी नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं मानोगे तो बाह्य वस्तु जैसे भिन्न दिखता है, ज्ञान से भिन्न विषय मानना पड़ेगा, विषय है बौद्ध मत का अवकाश नहीं। धर्मी ग्रह समानवाद से प्राग पर परिणत है शिवम, धर्मी ग्रह समान प्रमाण, धर्मी मिथ्या अनुमान में किसको पक्ष करेंगे, प्रपंच मिथ्या दृश्य प्राग, जो प्रमाण सिद्ध तो उसको पक्ष बनाएंगे, प्रमाण सिद्ध होता है प्रपंच, प्रमाण सिद्ध जी प्रपंच को पक्ष बनाया उसे मिथ्या तो कैसे होगा। धर्मी ग्राहक प्रमाण बाद धर्मी ग्राहक मान से बाद हो जाएगा, प्रपंच का ग्राहक जो प्रमाण प्रपंच है तो पक्ष बनाया और फिर उसे मिथ्या कहोगे नहीं करेगी, ये दोनों का बाद होता है प्रमाण से बाद होगा। प्राग पर तो पहले परिहार कर दिया, धर्मी ग्राहक जो मान है व्यावहारिक प्रामाण्य से ही आश्रय करते हैं, धर्मी ग्राहक प्रमाण कौन व्यावहारिक है, जो मिथ्या तनवान के द्वारा उसका निराकरण होता है, जो व्यावहारिक प्रमाण है मिथ्या तनवान से और न अपचार्य से जिसका निराकरण होता है तात्विक प्रमाण का, वो धर्मी ग्राहक प्रमाण का पक्ष बनाने के वो तात्विक प्रमाण को आश्रय करेगा, तात्विकत्व को नहीं आश्रय करता है पक्ष बनाने के लिए, और जो जिसका आश्रय करता है व्यावहारिक प्रमाण को उसका निराकरण नहीं होता है, इसलिए धर्मी ग्राहक मानव प्रेरित। अभी वस्तु प्रपंच मिथ्या सिद्ध हुआ, सिद्ध यदि मिथ्या है सत नहीं है, मनु सत्य साधकाना असत साधक विचार तो सब असत हो जाएंगे, प्रपंच पक्ष हेतु साध्य तो असत होंगे। मनु सत्य साधकाना मिथ्यात्व साधक अनुमान जो प्रावल्य सत्य साधक है और मिथ्यात्व साधक अनुमान है, मिथ्यात्व साधक अनुमान कर दीजिए सत्य साधक अनुमान प्रबल होंगे। मिथ्यात्व साधक प्रतिज्ञा विपणित पक्ष आदि न मिथ्यात्व आरोपण सर्व मिथ्यात्व सिद्धि, मिथ्यात्व साधक जो प्रतिज्ञा वाक्य है जैसे पर्वत निर्माण करते प्रपंच मिथ्या, प्रतिज्ञा के द्वारा उपनीत पक्ष आदि न प्रतिज्ञा के द्वारा उपनीत हो गया पक्ष प्रपंच, और आदि से जो अनुमान करेंगे हेतु देंगे ये पक्ष हेतु आदि का मिथ्यात्व यदि बोधन नहीं होगा, पक्ष भी मिथ्या है हेतु भी मिथ्या है दृष्टान भी मिथ्या है तो सब मिथ्या हो। प्रपंच में सर्व मिथ्या सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा से उपनीत और पंचायत से उपनीत पक्ष हेतु दृष्टान्त आदि सब मिथ्या है, सब कर्म में मिथ्यात्व यदि बोधन नहीं करेंगे सर्व मिथ्यात्व असिद्धि, यदि पक्ष हेतु दृष्टान्त आदि मिथ्यात्व बोधन करेंगे तदबोधने परस्पर व्याहति, व्याहति क्यों प्रतिज्ञा के द्वारा मिथ्यात्व से हेतु वाक्य आदि ना हेतु अच्छा प्रतिज्ञा के द्वारा क्या होगा, हेतु आदि सब वास्तविक पक्ष आदि प्रपंच मिथ्या, मिथ्या तो साध्य है प्रपंच है पक्ष है हेतु है ये तो अबाध्य है, जिसको पक्ष बनाएंगे बाध्य तो पक्ष बनाए क्या अबाध्य है, तो मिथ्या तो साध्य है हेतु वाक्य में हेतुत्व आवे अबाध्य प्राप्त होता है, और प्रपंच मिथ्या करेंगे उसमें क्या सिद्ध करेंगे मिथ्या तो एक तो पक्ष बनाने के लिए अमिथ्या होनी चाहिए और सिद्ध क्या करेंगे मिथ्या को, जो वास्तव होगा उसको तो पक्ष हेतु बनाना है, कल्पित को हेतु बनाएंगे तो नहीं होगा। वास्तव होता है पक्ष हेतु प्रतिज्ञा के द्वारा, अनुमान करें मिथ्या तो क्या होगा परस्पर व्याहती परस्पर विरुद्ध साध्य दिशांत करते प्रपंच मिथ्या, तो में मिथ्या को सिद्ध करना चाहते हो और पक्ष बनाते किसको प्रपंच को मिथ्या को हेतु ये विषय को ये करू ये तो मिथ्या का नहीं ना, ये तो वास्तव मानना पड़ेगा, तो वास्तव कुछ मानना और सब तो मिथ्या तो बना परस्पर व्याघत आश्रय सिद्धि तुमको आश्रय यदि मिथ्या है तो अनुमान कैसे करेंगे, भवनारविंद में सुरक्षित अनुमान नहीं होता है, प्रपंच यदि सिद्ध नहीं होगा उसको पक्षियों कैसे बनाना इसी चेत न सिद्धांत कहता है मिथ्या तो साधक को जो प्रतिज्ञा वाक्य हेतु वाक्य आदि में प्रतिज्ञा आदि उपनीत पक्ष आदि न प्रतिज्ञा से गृहित हेतु जो पक्ष आदि से हेतु वाक्य से हेतु साध्य मिथ्या तो ये जितने है मिथ्या तो बोधन जी तो मिथ्या है, प्रतिज्ञा आदि वाक्य में जितने पक्ष हेतु साध्य दिशा दे तो मिथ्या है, मिथ्या तो बोधन भी व्याहत हो तो मिथ्या बोधन करेंगे तो व्याहत नहीं है, प्रतिज्ञा आदि भी चेतन त्रिकालाबाध्य रूप सत्व अप्रतिपालना प्रतिज्ञा आदि के द्वारा पक्ष हेतु दृष्टान्त को त्रिकालाबाध्य रूप सत्व कह देगा, त्रिकालाबाध्य रूप सत्व मानना पड़ता है वो प्रातिभाषिक नहीं है व्यावहारिक सत्व है, त्रिकालाबाध्य रूप सत्व प्रतिज्ञा नहीं होता है कि तदवाचक पद है जैसे प्रपंच मिथ्या दृष्टि का त्रिकालाबाध्य कहने के लिए कोई पद है क्या, इसे त्रिकालाबाध्य पूर्व सत्य प्रतिपादन नहीं होता है, मन साधक तो अन्यता अनुभवता है परमात्मा सत्यता है जो प्रपंच में मिथ्या के सिद्ध करने विश्वास आदि के द्वारा साधकत्व सिद्धि जनकत्व अनियमित हेतुत्व अनियमित हेतुत्व जो उसमें है वास्तव नहीं होगा तो अनियमित जनकत्व कैसे होगा, परमात्मा सत्यत्व बिना साधकत्व अनुभवते अर्थापति से पारमार्थिकत्व सिद्ध हो जाएगा, पक्ष हेतु दृष्टांत आदि परमार्थ सत्य साधक जो साधक होता है कल्पित साधक होगा कल्पित नहीं होता है, वास्तव को धूम समझ लिया वनी का साधक नहीं होता है, साधकता या प्राग सत्व होता साधक तो क्या कारण तो सिद्धि जाना तत्व कारण तो कि कार्य नियत पूर्व सत्व पूर्व पूर्ववृत्ति से पूर्वोत्सन रहेगा तो साधक बनेगा, तो सत्व ही पुरोक्षण सत्व है तो साधक बनेगा, तो जो सत्य नहीं है कर्मार्थी का नहीं होगा वो साधक कैसे बनेगा, न तो धीमात्र विशेषण ज्ञान का विशेष हो जाएगा साधक हो जाएगा, ज्ञान का एक तत्व रजिस्टर तो सर्व भी वो साधक नहीं होता है, अपरिषद विशेषण ये भी नहीं अपरिषद विषय तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विशेष हो जाएगा तो साधक हो भी नहीं, सत्य में साधक विशेषण सत्य में प्रत्यक्ष विषय तो साधक ये भी नहीं साधक प्रयोग नहीं, क्यों नहीं धीमात्र विषय तो कहें तो क्या तुच्छ नहीं अतिव्यक्ति तुच्छ भी ज्ञान का विषय सत्य दिशा में बंध्या पत्र भी ज्ञान का विषय होता है शब्द ज्ञान अत्यंत सत्य भी ज्ञान अर्थ शब्द करोगी तुच्छ में भी धीमात्र विषय से और अपरिषद विषय तो कहेंगे तुच्छ में तो नहीं है नित्य अतिद्रिय में अपरिषद विषय से नित्य जो अतिद्रिय उसका प्रतीक होता है क्या अपरिषद विषय तो नहीं रहा तो उसको कहेंगे तत्व तत्व नहीं अतिद्रिय को तत्व नहीं कहेंगे उसमें अभ्यर्थी अतिद्रिय अभ्यर्थी तुच्छ नित्य अतिद्रिय तो अतिव्यक्ति अभ्यर्थि ध्यान तुच्छ में अतिव्यक्ति धीमात्र विषय तम तत्व कहेंगे तो और अपरिषद विषय तो कहेंगे तो नित्य अतिद्रिय में नहीं जाएगा अभ्यर्थी होगी सत्य में ज्ञान अर्जुन तत्व प्रयोजित हूँ और सत्य में ज्ञान होना चाहिए सत्य में कर्त भी विशेष नहीं सत्य में ज्ञान होने पर तत्व कहेंगे बंदित्व में अज्ञान से भी वनो गाय तत्व प्रदर्शना बंदित्व में ज्ञान नहीं हुआ वनी है हाथ लग गया तो गहन होता है ना तो सत्य में ज्ञान भी इसके लिए कारण होने के लिए प्रयोजित हुआ सत्य में वनित्व में ज्ञान कार्य जन तो वनित्व में ज्ञान मिलेगा तो वंशिता होगा तो वनित्व में ज्ञान सत्य में ज्ञान होती साधक तुझे प्रयोजित नहीं वनिकल ज्ञाते गुंजा पुंजे तद दर्शना च गुंजा पुंज गुंज है मालूम ये फल छोटा छोटा होता है लाल जो सोना वाले बिक्री करने के रखते हैं देखा नहीं वो तो क्या मिलता फल है छोटे छोटे तरफ लाल एक तरफ काल छोटे छोटे सोना लोग जन करने के लिए सस्ते थे छोटा भी बड़ा भी बीजे लताए थे और तो बंदर लोग तो ठंडी के समय देखा तो साधु लोग अग्नि कर हाथ काटते हैं अभी इतने से उसको फल ले करके गिटी कर दिया लाल लाल दिखता ना ऐसे करके हाथ काटता है ठंडी शुरू करने के लिए गुंजा गुंजा उसमें वर्णित ज्ञान हुआ दूर से दिखेगा बनी गुंजा पुंज ऐसे रखने का ढेर लाल दिखा दूर से लगे बन गई तो वर्णित ज्ञान यदि हो जाएगा गुंजा पुंज में दाह कार्य हो जाएगा तो दस रचना से हो गया क्या प्रयत्न कर रहा था बैठा ओ